گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 228 ب. این برنامه با همکاری بنان، قوامی و محجوبی تنظیم گردیده. آهنگ در مایه افشاری از روح الله خالقی، اشعار از حافظ، فروغی بسطامی، جامی و عماد خراسانی. گوینده روشنک. به زیر تیغ نداریم مدعا جز تو، شهید عشق تو را نیست خونبها جز تو. به جز وصال تو هیچ از خدا نخواستم، که حاجتی نتوان خواست از خدا جز تو. که حاجتی نتوان خواست از خدا جز تو. خدای می نپذیرد، خدای می نپذیرد دعای قومی را که مدعا طلبیدن از دعا جز تو. Thank you. از بستر من. که از نام تو می بارد عشق و از نامه و پیغام تو می بارد عشق، عاشق شود آن کس که به کویت گذرد، گویی ز در و بام تو می بارد عشق. Thank you. چشم نام تو می بارد عشق از نامه پیغام و از نامه پیغام تو می بارد شود اون کس که به کویت عاشق شود اون کس که به کویت گذرد محبوبم گویی ز در و بام تو گویی ز در و بام تو میبارد عشق دیگر از خویشتن بیگانه‌ام بیگانه بیگانه جنونی دارم از هرمان که با زنجیر و اگر امشب گذارم دم روم میخانه میخانه در این صحرای بی حاصل در این دریای بی ساحل در این صحرای بی حاصل در این دریای بی ساحل به لب جان آمد از بس گفت دل جانان جانان مریض عشق تو را حاجتی به عیسی نیست که کس نمی کند این درد را دوا جز تو. کجا شکایت بیمهریت توانم برد؟ کجا شکایت بیمهریت توانم برد که هیچ کس ننهاده است این بنا جز تو؟ فروغی از رخ آن مهگرت فروغ دهند به آفتاب نبخشد کسی ضیا جز تو. Thank you. Thank you. همیشه شاد و همیشه خوش باشید. این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 228